Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Sara Sjølin. Vi er klar til en ny uge på aktiemarkedet, hvor vi skal snakke om, hvor pokker aktierne skal hen nu, hvor vi stadig er i rekordniveauer, og der er rigtig mange store udfordringer derude. Det er min første Millionærklubben som vært, og jeg har fået nogle rigtig, rigtig dygtige herrer til at hjælpe mig med at komme igennem den her første udsendelse. Det er Lars Svendsen, der er klubbens egen porteføljeforvalter, og aktiechef Peter Garnry i Saxo Bank. Mange tak. Ja, og til at starte med skal vi måske lige kigge på, Lav, hvordan markedet er ved at åbne. Jamen det er jo, så vidt jeg umiddelbart kunne se, nu er der så lige forstoppet i dataene, men hvad hedder det, at det ligger lidt til, til plussiden, men det er, sådan, det er et nul afventer marked. Vi har, og USA har jo fridag i dag, de har lidt af Labor Day. Man opfandt jo USA for, at de ikke bryder så meget om 1. maj, og socialisterne så opfandt jo ligesom en anden dag, for at det ikke skulle være den der, de trampede rundt. Og det blev så Labor Day, som ligger her, og som vi ved, er defineret som den første mandag i september måned. Det er rigtigt. Og hvad betyder det så, ja, for vores så handel? Hvad betyder det for vores handel i dag her i Europa? Ja, kan vi godt få lidt, en dag, der er lidt kedelig? Eller kan ja, vi godt ja, vi skal jo klare os på egen hånd, ikke? Og det er jo den med, at alle vil jo have nogen at støtte sig til, og der kan du sige, at USA får vi jo så ikke til at hjælpe os i dag på nogen måde overhovedet, ikke? Og det gør, at så er der sådan lidt mere dødvand herovre i Europa, ikke? Hvor vi sidder og kigger lidt, hvad skal vi nu? Og vi kører, så hver gang der er tomrum, så tenderer det til, at markedet i sig selv er lidt negativt. Fordi du er bedst i, at der hele tiden kommer positive signaler ind, så du står og kigger på stationen, toget kører til tiden, næste tog kører til tiden, næste kører, ja fint, så ved vi godt, at så kører det fjerde tog også til tiden måske. Men vi er i den situation, og så det bliver nok sådan en lille smule negativ på grund af tomheden, men Asien har det fint i dag, og det er jo godt. Altså, og hvad kan vi forklare de her positive aktiemarkeder i Asien med, Peter? Hvad tænker du? Jamen, der var jo en rimelig konkret nyhed ude, ikke? Altså med Li He, som er en af de højt siddende personer i partiet ude i Kina, som var ude ligesom med relativt store penselstrøg i dag og sige, at ligesom for at forsikre investorerne om, at de ikke er i gang med at smadre fuldstændig den private sektor i Kina. Det er ikke det, der er formålet, og det er tilpasninger af den private sektor, der foregår. Og det gør de jo, fordi de er jo godt opmærksomme på, at altså, meget af den her velstand, eller hovedparten af den her velstand, der er skabt i Kina over de sidste 30-40 år, er jo fra den entreprenante klasse, der blev sluppet fri der i starten af 80'erne. Ikke? Det er enormt vigtige virksomheder, der bliver skabt enormt meget velstand, men det clasher bare i øjeblikket med nogle andre formål for partiet, og det er det, vi ser i øjeblikket, men jeg tror, det er ret vigtigt, at de går ud og siger de her ting, fordi det, der sker lige nu, det er, at der er rigtig mange globale investorer, der trækker følehornene til sig, og Kina udgør altså 60% af MSCI Emerging Markets Indexet, så det er altså en mastodont, der har fået tæv i år, ikke? Og det, når vi kigger ned over alle vores temakurve, så er det jo også vores kinesiske forbruger- og teknologikurve, som har klaret sig absolut allerdårligst, ikke? Og så flipsiden af det, og det er jo faktisk en interessant historie, for jeg var jo inden for mange måneder siden efterhånden med Pernille Indgaard og tale om Indien, ikke? Fordi vi kan se, at Indien lige nu nyder rigtig stort positiv inflow. Så der er helt klart, det virker som om, der er sådan en lige øjeblikket en reorientering i Asien, hvordan man placerer sine penge. Lige nu væk fra Kina på grund af usikkerheden, og ind i Indien, som jo står til faktisk at blive det hurtigst voksende økonomi i år. Så lad os se, hvad der sker. Og jeg har jo hele tiden også sagt, at Indien er jo interessant også i den sammenhæng, at de er jo en del af den her. Det er en del af den her formentlig nye geopolitiske akse, der kommer ned igennem Asien, ikke? Med Sydkorea, Japan, Australien, og så ved vi ikke rigtig helt lige med New Zealand, ikke? Men så i hvert fald også Indien, ikke? Som også godt er træt af Kinas store indflydelse. Så der kommer ligesom en eller anden ny magtstruktur i Asien der. Så, og hvis Indien de bider til bolden, tror jeg, og åbner op for deres økonomi, så kan de altså virkelig få mange investeringer for USA. Ja, Pernille havde også i sidste uge et tema om Indien, hvor der blev snakket rigtig meget om de aktier, der også kunne være interessante for det. Men nu vil vi faktisk snakke om Indien, så kom der nyhed ud her i morges fra F.L. Schmidt, Lav. F.L. Schmidt er i gang med at købe ThyssenKrupps Mining Division, og nu har de lige sagt, at de ikke vil tage den indiske del med. Og det betyder så, at købet er blevet 335 millioner kroner billigere. Ja. Hvad tænker du, er det godt for F.L. Schmidt-aktien? Er det godt for ThyssenKrupp, som du selv har i din portefølje? Jamen, jeg har begge dele. Jeg har så flest F.L. Schmidt, fordi det er nemlig, jeg har den største upside på især kobber. som varer. Det er det største mineral, de beskæftiger og laver maskiner til. Men det er jo sådan set positivt, og i det ville det jo være positivt, hvis de så kunne finde ud af UCF Smith og sige, jamen nu bliver prisen ikke 2,4 milliarder, nu bliver den 2,1, og vi behøver så ikke den der tegning. Det eneste problem, der er i FL Smith, det er, at de har den der aktietegning, de har sagt, og det bliver et eller andet mellem 1,5 og 2 milliarder kroner, de vil krasse sammen med. Og det er jo ligesom med Carlsberg på bordet. 4 Carlsberg kommer på bordet, bliver humøret bedre, og nu bliver der, altså, tager de 4 Carlsberg væk fra bordet, så bliver humøret dårligere. Så hvis de nu har en god undskyldning for det der, og siger, ved du hvad, nu er vi sådan set kommet ned, og de tjener, der er cashflow ind i butikken på 1 milliard om året, og de har kun en gæld på netto 1,5. Så hvad hedder det, altså de kan sagtens bære det. Det er for, at ledelsen derude får ryggen fri og kan sidde og ligegyldigt hvad der sker, så kan aldrig ske dem noget. Ikke? Så derfor er det lidt, at man flytter problemet over til aktionærerne, og det bryder vi os jo ikke om. Og hvis vi slipper for 1,5 milliard kroner, der skal puttes i kassen der, så vil aktien jo fise opad, så det er en god undskyld. Men hvad betyder det for forretningen? Ja, ikke ret meget formentlig, fordi det er et hjørne af det. Og så vidt jeg begriber, det de skriver på lidt sort, det er, at det her i Indien er noget, der indgår i en større sammenhæng. Så derfor er det ikke sådan, så på tysen er det noget, der falder fuldstændig på gulvet. Det må være et eller andet joint venture med nogle andre, eller sådan noget. I don't know. Men det er ikke noget som, og Indien er ikke så stort et land på miner, altså hvor man graver noget op af jorden, så derfor kan jeg ikke se, at det som marked er. Så det er okay, og så burde det jo, der er jo den der sjove historie om det, at de har jo lavet noget sniksnak, ikke? At de siger, at det vil vare over et år at få det godkendt, ikke? Altså, DSV kunne få godkendt i 4 måneder at købe noget i Katar, og de har en meget større markedsandel, end de her har. Inden for, og det interesserer ingen mennesker at købe, hvem der leverer en maskine. Det gør det, men det er jo en dårlig undskyldning. Det er skalkeskjul for, at ThyssenKrupp har nogle dårlige ordre, som de skal afvikle selv, mens de ejer det. Fordi hvis de overdrager dem til FL Smith, vil FL Smith sige, at det er fint, vil I betale os måske 1 milliard for at gøre arbejdet færdigt, eller skal vi gøre det for regning? Og hvis du gør noget på regning, ved du hvad, så sender du bare den ene fakturer afsted efter den anden, og så siger Thyssen, nej, vi vil hellere selv gøre arbejde færdigt, rydde skrivebord, så I får et ren og trutte, ikke? Og det var lige et ord, fordi nu skal vi være pænere, om vi har fået dig ombord. Men det behøver du ikke være lige særlig. Nå, men vi var vant til lidt her på den første dag. Men jeg vil gerne lige tilbage til, altså i forhold til FL Smith-aktien, kan vi lige se, hvad den gør her til morgen? Og tænker du med alle de ting, du lige har forklaret os om, både ThyssenKrupp og mineverden, vil du købe FL Smith-aktien lige nu? Ja, og det vil jeg også, for jeg ville købe FL Smith for her omkring 250, ikke? Så ved, og nu er vi så nede omkring 230, den falder så 2 i dag. Så siger, jamen det er, og alt det der med grøn omstilling og kover, de vil være, jamen, altså, jeg vil sige til min gamle mor, hvis hun levede, køb FL Smith, og jeg har den jo også selv, men jeg skal nok have endnu flere, men altså, jamen, det bliver jo fantastisk, de står det rigtige sted, men der er bare leveringstid, fordi altså, hvis du giver mig en ordre i dag, jamen, så var det jo over et, måske næsten 1,5 år, hvis det er et stort ordre, før det står der måske 2. Så derfor så var, og før kan de ikke bogføre pengene, rup og stup. De kan tage noget pro rata, altså sådan lidt på forhånd, men de kan ikke tage den sidste store luns. Den skal de jo, har de hele tiden liggende foran sig. Så det er det, men det her er, det burde egentlig, netto burde det være lidt positivt. Fordi så når vi ser aktien mindre, falde 2% her til morgen, Lav, hvad tænker du så? Er det, bare lidt støj? Mit marked forstår mig ikke. Nej, markedet forstår dig ikke. men jeg kan ikke se, at der er noget problem. Peter, hvis vi lige kigger sådan på C25-indekset sådan helt ordnet, så er vi oppe lidt over 0,5%. Det faldt en lille smule i fredags, efter der kom de amerikanske jobtal. Hvad er det, du tænker, vi ser lige nu med det her? Lidt ned og lidt op i dag? Det danske indeks faldt måske på de her amerikanske jobtal, fordi det danske indeks er i samme kategori, ikke helt lige så meget, men lidt i samme gruppe som Nasdaq og andre indeks, som er værdiansat sat meget højt. Det schweiziske indeks kunne man nævne, man kan også nævne det hollandske. Det er sådan den samme gruppe, Indien for den sags skyld, det vil sige indeks, hvor du har relativt høje underliggende vækstrater i indtjeningen i virksomhederne, og hvor værdiansættelsen er meget høj. Og det gør bare, at de her indekser er lidt mere rentefølsomme. Og jeg ved godt, at den generelle overskrift var, at det var en dårlig jobrapport, men og den initielle reaktion var jo også, at renten faldt, og så havde vi nogen, der ombestemte sig i markedet og sådan noget. Jeg synes, når jeg kigger på den her amerikanske jobrapport, så må jeg bare sige, altså det var jo langt stærkere lønudviklingstal, der kom i den jobrapport. Som jeg sagde, inden vi gik ind i studiet, ikke? Der er ligesom det normale mål, vi kigger på arbejdsløshedstallene, så har vi noget, der hedder U6, som ligesom kigger på deltid og marginaliserede folk på arbejdsmarkedet. Og den arbejdsløshed, som er det bredeste mål i USA, den gik fra 9,2% til 8,8. Altså det var altså 0,4% point ændring i den rigtige retning på bare en enkelt måned. Ikke? Og vi har næsten 11 millioner jobopslag i USA, altså hvilket er historisk højt. Vi har ISM, servicesindekset, også for nylig. Altså, det går meget godt i USA, og jeg er ret sikker på, at vi skal nok få lukket det hul på beskæftigelsen i USA sådan forholdsvis hurtigt. Og men nu ser du det hul, fordi jeg har også lige kigget på de her tal, og der mangler jo stadig 5 millioner jobs i USA for at komme tilbage på det niveau, vi var før coronapandemien. Ja. Og lige for at opsummere de tal, vi fik der i fredag, så havde vi jo regnet med, at der kom over 760.000 nye jobs i august, og der kom kun 235. Så det var jo et kæmpe skuffelse på den måde, men du synes altså ikke, at det er noget, vi sådan skal reagere alt for Nej, overhovedet ikke, fordi det er en del af en samlet pakke af tal, der kommer ind. Og man skal huske på, at de her arbejdsløshedstal i USA, de bliver revideret cirka 3 gange efter, at det er det første tal, der kommer ud. Ikke? Og måden, det bliver opgjort på, er jo, at du tager to store tal, altså to ni-cifrede tal, der trækker fra hinanden, og så får du så det her 6-cifrede tal. Ikke? Altså den statistiske usikkerhed på det her tal er jo altså et par 100.000 plus minus. Så når de først har lavet revisionerne til tallet, så kan det være, at det viser sig, at det var 500.000. Jeg tror, at hvis du kigger samlet set på de amerikanske tal, jeg kan godt lide at kigge på det, der hedder Chicago Fed National Activity Index. Det er sådan det bredeste indeks, der kigger på amerikansk økonomisk aktivitet. Det er på 0,23, og når det er over 0, betyder det, at amerikansk økonomi vokser hurtigere end dens trendvækst siden 1980. Så det går fint i USA. Altså jeg er ikke bekymret. Altså min største bekymring er Kina og den nedgang i væksten, der er der. Og så er min bekymring, om vi snart kommer til at få den her historie, som jeg sådan analytisk har begyndt at varme op til, det her med, at hvis vi kigger på det første kvartal og det andet kvartal, har vi jo haft en 30% indtjening, altså indtjening per aktie, vækst i MSCI World Indexet. Det har været helt fantastisk. Men ja, min bekymring er lidt, at investorerne, de ekstrapolerer den her vækst, at så bliver det bare fantastisk i 3. og 4. kvartal også. Jeg tror, altså, at de her stigende råvarepriser, der galopperer, og lønpres i USA, at når vi rammer, måske her, når vi får regnskabstallene i oktober, november, at virksomhederne for alvor begynder at skrue op for retorikken i en negativ retning omkring, hvordan de bliver presset på deres driftindtjening. Skal vi så ned på markedet? Er det en korrektion, du står og forudser her, Peter? Jamen altså, hvad er vi nu? Vi er 217-218 handelsdage inde i et aktiemarked rally. Det er meget specifikt, det her. Ja, i et aktiemarked rally med et tilbagefald på mindre end 5%. Ikke? Det er det næst længste rally, vi har haft i det globale aktiemarked siden 1999. Og hvis man kigger på den risikojusterede profil af det her rally, vi har haft, så er det faktisk det mest eksplosive rally, vi har haft i over 30 år. Det lyder da fedt. Hvorfor er du så bekymret? Jamen, det er bare det der ofte sker, når vi har de her dynamikker i markedet. Jeg har jo trods alt, nu har jeg jo beskæftiget mig med det her i 11 år, og jeg har set det et par gange. Når vi får de her bevægelser, hvor et risiko og volatilitet bliver undertrykket, hvor vi ikke får de her naturlige tilbagefald, jamen det gør, at mange investorer, jeg håber ikke, at lav bliver det, men der er mange investorer, der bliver blinde over for risiko og hvad der kan gå galt. Og det leder ofte til, at folk får for koncentrerede positioner, og folk begynder at bruge for meget gearing. Og det gør ofte, at når vi så får en eller anden katalysator, så får vi en ret stor ændring i markedstemperaturen. Så jeg vil ikke blive overrasket over, hvis vi får et eller andet tilbageslag. Vi har altså fået 20% afkast allerede i MSCI World. Altså det er næsten, man kan næsten ikke få hænderne ned. Er du også bekymret for, at når vi får de nye regnskabstal her i oktober, at det måske ikke er så lyserødt, som vi kigger på det lige nu? Jo, jeg tror, at indtjeningen, som det der momentum er der, det er bare, at nu er vi nået kommet op på hesten og rydder pænt derudad. Så vækstraten bliver jo lavere, men niveauet falder på ingen måde tilbage. Så nej, det er jeg sådan set ikke så bange for. Det jeg er bange for, det er jo alt det her USA, at deres aktiemarked er jo rykket voldsomt foran USA, foran Europa, og for sygt også næsten resten af verden. Og så at derunder er det jo koncentreret om de her IT- og fangeaktier, alt det der, man kan diskutere. Ikke? Og det er jo der, at ligesom dynamikken ligger. Og i og med, at dynamikken har været så koncentreret, så har det trukket endnu flere til sig. Ikke? Altså det er jo sådan en magneteffekt. Og så har du en anden faktor på samme måde, det er jo, at det er jo over, siger de nu, halvdelen af verdens aktier, der er investeret ud fra indekstankegang, altså hvor man ligesom ved, at det er det. vi ved jo godt, at... Og hvad betyder det, hvis du lige skal forklare ud, hvad er en indekstankegang? Jamen det er, at du køber iShares eller investeringsforeninger osv., hvor du bare sidder og siger, jamen der indgår... I Danmark vil Novo indgå med et eller andet 18% eller hvad ved jeg. Og så går du nedad, og så tager du bare en faseliste. Men i og med, hvis du så gør det, eller gør det via en investeringsforening eller en fond eller andet, så betyder det, at folk de føler, at de har en lav risiko. Men det har de ikke, fordi de er bare gået midt ind på banen, hvor alle de andre skaver sig. Du har en lav risiko, hvor du står ude i periferien. Det er min livsfilosofi, og derfor tror jeg, at hvis det store knald kommer en dag, og det gør det jo, så vil det være det derinde, der bryder sammen. Og så os, der står ude i hjørnet og har nogle rederiaktier, som de ikke har ville eje i overvis, men der skal jo sejle som hjemme. Ja, det skal der. Så køber du mine aktier, og så kan du sælge din Amazon og Apple og alt det der, du har troet på, og de der hotte navne og løbe efter hende der Wood, eller hvad hun hedder, dame, ikke? De, er det ikke det, hun hedder? Cathy Wood. Cathy Wood. Ja, ja. Nå, men de løber jo efter sådan en dame som hende, ikke? Og hvad hedder det? Det er jo ikke stalking, men det er jo for pengenes skyld, de gør det. Så må man sige, at når så bøtten vender, hvis du så tror, du har en lav risiko, og så får sådan en over fingrene, fordi nu falder hele skidtet, ikke? Det er jo også det, han har sagt ham her, Michael Barry, eller hvad han hedder, eller ham der, som har med The Big Short, har jo sagt, at det har han gjort for 2 år siden. Han sagde, at det værste bombe, det var inden corona, på aktiemarkedet, er jo, at alt for mange, der opfører sig på den samme måde. Men det har de jo gjort, ikke også, Peter, lige siden finanskrisen, hvor vi fik masser af centralbankpenge, så har det vel hele gået i en retning? Jamen, vi er jo i en ekstraordinær ære af aktiehistorikken, hvis vi måler os siden 2. verdenskrig. Ikke? Altså, vi har jo haft value-aktier, altså det her med at betale... Kan du ikke forklare, hvad value er? En value-aktie, det er jo, at man kan jo måle value på mange måder, men basalt set går det ud på, at man køber et selskab til en lavere pris, altså i forhold til indtjening eller pengestrøm, i forhold til et andet selskab. Og så kan man designe det på mange måder. Skal det være i forhold til indtjening, skal det være i forhold til salg, skal det være i forhold til pengestrøm? Det er egentlig ligegyldigt. Og så er der nogen, der laver value, hvor man gør det industrineutralt. Det er sådan nogle store kanoner over i New York, som hedder AQR, som godt kan lide at gøre. Så det vil sige, fordi hvis du kun køber value, så får du ofte en portefølje, der er meget koncentreret i energiaktier, bilselskaber, altså cykliske aktier, finansaktier. Så hvis du gør det industrineutralt, så siger du, at jeg er faktisk villig til at købe selskaber også i softwareindustrien, som er meget dyrere end det generelle marked, men så køber bare de billigste softwareselskaber. Så når man snakker value, så kigger man lidt på, om prisfastsættelsen er høj eller lav. Ikke? Ja, altså det er vel at lave et godt køb, hvis man kan sige det. Lige præcis. Og det kan gøres på mange måder. Value var jo også Warren Buffett. Han var jo sådan en deep value investor. Jeg kan se, at Lav herovre, han har lige trukket noget Warren Buffett op på skærmen. Ja, det er indikatoren. Ja, det er mit, men det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Men basalt set, så har vi har jo befundet os i et aktieperiode siden måske 2009-2010, hvor vi ligesom har set et strukturelt skifte i markedet, hvor value er blevet fuldstændig bumpet tilbage. Og vækstaktier har kørt med klatten, og det er en funktion af mange ting. Det er en funktion af, at vi har haft en teknologiindustri, som er blevet særdeles moden og skalerbar og hyperprofitabel. Nu ved jeg godt, at Lav han lige gav en finke til Apple og Amazon og Facebook osv., men vi må også erkende, at hvis vi kigger på deres forretning af kapitalen, så tror jeg aldrig nogensinde, vi har set noget lignende, i hvert fald i nyere aktiehistorik. Så der er jo en grund til, at de her vækstaktier har kørt, og det er jo der, vi er lige nu. Og skismet er jo meget, hvad kommer der til at ske, hvis vi får noget inflation, og vi får nogle renteforventninger, eller undskyld, nogle inflationsforventninger, som kommer til at drive renten op herfra. Fordi vi så jo for nogle år tilbage, da vi ramte den 3% i den 10-årige statsrente i USA, jamen der fik teknologiselskaber det lige pludselig lidt svært. Og det er fordi, når renten stiger, jamen så den her rente, man diskonterer de her cashflows med, som er den måde, man opgør markedsværdi af selskaber, jamen den har bare en større påvirkning på selskaber, som får indtjeningen meget længere ud i fremtiden. Så det er jo ligesom det store, det er det, der ligesom rigtig kan hive USA ned relativt til Europa og Japan og Asien, det er jo, hvis den amerikanske rente begynder at flytte sig, og det er jo derfor, det her inflationsspørgsmål, det er så fuldstændig afgørende. Og det er jo derfor, jeg også har sagt, det sagde jeg sidste gang, jeg var i Millionærklubben, tiden er kommet til, at hvis du er en, der har været med på det her at købe vækstaktier kun de sidste 10 år og har tjent en masse penge på det. Tiden er kommet til at få en bedre balance i porteføljen. Overvej at få nogle råvareselskaber. Det kan også godt være shipping, eller jeg kan bedre lide logistik, det er lidt mere bredt defineret end shipping, som er lidt mere snævert. Men få noget, der opererer i den fysiske verden, fordi der er ret stor usikkerhed omkring, hvor vi er på vej hen i sådan en ren makroregimemæssigt. Og det vil jeg rigtig gerne lige vende tilbage til, også med nogle meget specifikke brancher og selskaber, Peter. Men inden vi lige kommer helt ind i den store snak, jeg havde tænkt, vi skulle have i dag om inflation og hvordan man gør sin portefølje sikker mod det, så kan vi måske lige kigge på markedet igen, Lav, for jeg kan se, en af dine yndlingsaktier er en af dem, der klarer sig allerbedst i C25. Bavarian Nordic er op, det er godt nok kun 1,5%, den var jo også i rekord i sidste uge. Ja, ja. Ja, hvad, er der noget, der kan forklare, at vi kommer lidt mere op igen, eller er det den samme positive historie om coronavaccinen? Det er den samme historie om, at den er jo på vej tilbage i førerfeltet, og en af dem, som kommer til at løbe sig, så vi så kun overskrift om det med perifert, der skudder døren om, at nu sætter de priserne op, Pfizer og Moderna, og hvad de hedder, de der, de begynder at sætte priserne op. Det er jo morsomt, fordi faktisk er de nået det punkt, hvor de burde sætte priserne ned, fordi nu kører produktionen jo godt, og Vesten har fået, hvad de skulle have, så nu skal de ud og fat på nogle billigere markeder, og volumen på det der, altså ved du hvad, det der, hvis de brugte Fredericia Bryggeri til at lave det der, så kunne de jo lave vacciner til hele verden i løbet af nu. Men det er ikke nogen kapacitetstung industri, men det er mere af det andet med, at det skal fyldes på små flasker og alt det der, eller glas og sådan noget. Den er lidt mærkelig, ikke? Men det kan være det, fordi der er nogen, der vil have det tredje stik nu, og det er mærkværdigvis det samme. Det synes de er en god idé. Det kan de faktisk godt anbefale, altså fra Pfizer og Moderna, det vil jeg tro. De synes, de er faktisk glimrende i dag. Men det er sjovt nok. Ja, det er mærkeligt nok, men vi har kun haft de der vacciner ombord i nogle få måneder, ikke? Altså, jeg har haft min i 3 måneder, ikke? Og nu begynder jeg allerede at sige, ja, altså, det kan ikke engang, det vil sige, det kan kun række et halvt år. Og det er det. I min verden, så betyder det, at det skulle kunne række mindst et år. Hvis det der det er rigtigt, at de virkelig ikke bliver, så kan man sige, det er bare en dårlig undskyldning. Det ender med, at hvis det der er rigtigt, at de ikke fungerer bedre, så, så var det bare fake. Men vi har fået en undskyldning for at lukke verden op, og så er det det, og så er det politikerne, der har reddet deres røv, for det var dem, der lukkede økonomien ned, og så kan vi igen. Men jeg er sådan set ligeglad af en undskyldning, de bruger. Vi har knaldet pengene af på det, der kostede 1 milliard i Danmark, og vacciner os alle sammen cirka. Men det er jo småpenge. Altså, det er jo 1 milliard. Altså, mængden koster os 20 plus det løse ovenpå, ikke? Men hvis vi lige skal vende tilbage til Bavarian Nordic, Aktien Lav, jeg ved, du får de her spørgsmål rigtig tit, men det er jo, fordi der er mange, der er interesseret i det derude. Er det for sent at købe den aktie? Nej, det mener jeg ikke, det er. Men man skal jo bare være klar over, at det er et selskab, der er fokuseret på få produkter, og dem, deres, hvad kan man kalde det for, sådan basisforretning, det de har, er jo meget, meget mindre. Det er jo de der opdriftsfaktorer. Og den her vaccine mod corona, der nu optager alle, at det er jo noget, der er kommet ind nærmest fra sidelinjen, og hvor de er jo bagefter, ikke? Og derfor skal de lave noget, der er meget bedre, for at få lov at komme med det tredje stik om et år. Ikke? Og derfor, og de er jo ikke en stor nation, altså USA, Pfizer's vaccine, blev kun godkendt på fint efterbilen. Det er næsten varet. De er rigtig godkendt for en eller to uger siden, ikke? Og jeg har lavet mig fortælle dem, der har læst det, at det var der var 37.000, der deltog i undersøgelsen, men det er de to, og så videre. Og så gik du nedad, ikke? Og til sidst var det 600 flere i den ene gruppe i den anden, der havde... og man udsætter jo ikke folk for sygdom. Det må man ikke. Det er etisk forkert. Så derfor må man gå ud og sige, hvad er det ude i samfundet? Ikke? Nu er der ikke så meget corona tilbage, som det var dengang. Men nu er der nogle andre vacciner, og derfor også en mutation. Derfor dur det måske heller ikke så meget mere. Men det var, hvad det var. Og det er også derfor, at de der procenttal, du har, det var nogle meget mærkelige procenter, og det var på grund af, at det var den måde, de regnede ud på. Så det var, undskyld, jeg siger det, en tynd kop te. Yes, men det var fordi, vi havde brug for det. Det havde vi nemlig. Have det. Men kan du lige kan... bare lige, inden vi går videre til det næste lag, kan du sige, hvor meget du tænker, Bavarian Nordic-aktien godt kan stige herfra, hvis vi kigger 12 måneder frem i tiden? Jamen, jeg mener jo basalt, at hvis det der lykkes, og de står med den store... The one and only næsten, ikke? Og så er der nogle andre, der er dårligere. Coronavaccine om et år. Hvad tror du så, det er værd? Prøv du at kigge på, hvad... Men nu spørger jeg dig, hvad tror du, den aktie kan stige? Jamen, the sky's the limit. Okay, the sky's the limit. Men det er jo, hvis det lykkes, og så videre. Men nu skal man huske, at det her lykkes og ikke lykkes. Hvis det skal bare være lige så god, som Pfizer's er, så som til synligheden ikke er så fantastisk god. Men som vi oprindeligt gjorde det til, troede vi på, ikke? Men nu må vi se, hvad det er. Vi er jo nået til det punkt, hvor vi kan finde ud af, om det virker eller ej. Det kunne vi jo ikke dengang, men der ville vi bare have noget en fart, et quick fix, ikke? Men så kan du sige, jamen så er det her jo, kan blive fantastisk. Det ved jeg ikke. Jeg vil bare sige, at det er det, der driver det, fordi den basale forretning, de laver andet. Så du holder fast i den, og det er noget, vi helt sikkert kommer til at snakke meget mere om også. Og så bliver de jo spist af en anden, så kommer amerikanerne og dør den. Fordi så du tror ikke, at der er en eller anden lille virksomhed med 400 ansatte i Kvistgård, der skal gøre det. Og så skal du jo også, så at du skal have fat på Fredericia Bryggeri, fordi så skal du jo lave det big time. Det er utroligt så meget, noget. Vi snakker om Fredericia Bryggeri. Altså, det nytter jo ikke noget at have en lille virksomhed, som sidder og siger, jamen det her, det kan I få, ja, vi kan dække hele verden i løbet af 15 år. Så siger de, stop fætter, det går ikke. Det her, det er simpelthen en, det er jo en national opgave, for lande at få det der i en fart, så må hvis Bavarien kun har 400 mand og nogle få tanke, så må vi jo have fat på Fredericia Bryggeri, eller Novo Nordisk, eller noget sammensæt, hvem man skal bruges, for at få lavet det der i en fart. Yes. Så the sky's the limit, det ja, er konklusionen her for dig, Lars Jensen. Men og I kan selvfølgelig sige, også... Sådan en aktierapport gad jeg godt læse, hvor overskriften er sky's the limit. Det kan være, den kommer på Euroinvestor her inden for et par dage, når du først har været ude at sige det, Lav. Ja. Men jeg vil bare sige til alle jer, der lytter med derude, at I kan selvfølgelig også blande jer i debatten her i Millionærklubben. I kan sende en sms til 42 42 03 21, og I skal bare huske at starte jeres sms med Mio. Og nu kan jeg godt tænke mig, at vi gik lidt videre til det, som jeg egentlig havde tegnet op som dagens store tema, og det var det, du også var inde på før, Peter. Det er jo råvarepriser, det er inflation, det er renter og centralbanker. Det er jo et kæmpestort tema egentlig at tage fat på. Men hvis vi lige skal koge det ned, så er det vel egentlig lige nu, hvad sker der med aktiemarkedet, hvis inflationen er ved med at stige? Og vil du ikke lige starte her, Peter? Jo, det kan jeg godt. Altså, man kan sige, aktier har historisk set jo egentlig klaret sig okay, når du har et stød til inflationen. Så hvis vi kigger på amerikanske aktier over de sidste 100 år, så når vi har en acceleration i inflation, jamen så kan aktier faktisk godt klare sig okay. Og det kan det, fordi mange virksomheder er i stand til at overføre de her stigende input-omkostninger til deres kunder. Og det er faktisk også det, vi præcis har set den her gang under den her pandemi. Det, der bliver udfordringen, det er, hvis inflationen bider sig fast på lidt højere niveau end det vi... Altså, vi taler jo meget om det her med, at vi har det her nye, sekulære, permanente, lave inflationsniveau i den vestlige verden og den globale økonomi, som er en funktion af mange ting. Og vi kan slet ikke komme igennem alle de her ting, men det er jo blandt andet en funktion af globalisering, vores demografi, så har vi fået et højt gældsniveau, som også gør, at vores, hvad kan sige, vores ligevægtsrentepunkt formentlig også ligger lavere, end det har gjort tidligere. Der er mange forskellige årsager til alt det her. Så aktier har klaret sig fint, men det er jo klart, hvis inflation bliver ved med at bide sig fast på et højt niveau, så vil det begynde at udfordre virksomheder. Lige nu ser vi presset ret voldsomt, ikke? Vi har haft Vestas, som har brokket sig over stigende stålpriser. Vi har Unilever og Procter & Gamble, der brokker sig omkring priser på alt muligt, ikke? Som de kommer til at hæve, både på bleer og så videre. Vi har tømmer og byggematerialer, der er steget helt vildt voldsomt, ikke? Der er mange forskellige tekniske årsager. Jeg synes, det der er interessant, for eksempel byggematerialer, det er, vi alle sammen har sådan en forventning om, at det kommer nok ned igen. Men det, der faktisk er sket, det er jo, i klimaets navn har Canada jo virkelig stoppet for eksport af tømmer til savværkerne på østkysten i USA. Så de her savværker er begyndt nu at blive en marginal køber af tømmer i Sverige, i Finland og de baltiske lande og andre steder i USA, som South Carolina. Så du har bare på udbudssiden nogle rigtig store udfordringer, og vi bliver ved med sådan rent makroøkonomisk at man kan sige, behandle alle de her symptomer, vi ser, som vi har et efterspørgselsproblem med lige nu. Har vi større udbudsproblemer end efterspørgsproblemer. Og faren er, hvis vi bliver ved med at bruge den muskel, altså den her meget, meget aggressive kenyanske politik, som var den rigtige i starten af pandemien. Men hvis vi bliver ved, så løber vi bare en større og større risiko herfra, for at vi lige pludselig får virkelig en ketchup-effekt på priserne. Vil du ikke godt lige sådan udfolde lidt, når du snakker om udbudsproblemer? Hvad er det egentlig præcis, vi mener her? Jamen udbudsproblemerne, det er, at vi basalt set, man kalder ligesom mangel på alting. Vi har mangel på rigtig mange ting. Det oplever man måske også, hvis man skal ud og købe noget. Jeg skulle købe en cykel for nogle uger siden, og det var altså ikke en nem opgave. Jamen, det tog også mig 5 måneder at få en mountainbike-cykel, og jeg spurgte så den fast i Suezkanalen. Nej, den blev lavet i Spanien, ikke? Men de får så deres komponenter alle mulige andre steder fra. Så det er halvleder. Halvlederindustrien er måske der, altså computerchips. Halvleder, det er altså chips, ja. Det er computerchips, det er chips, der laver alle mulige logiske operationer, hukommelseschips osv. Og det er det, der gør for eksempel, hvis du gerne vil købe en PlayStation 5 til dine børn, så kan det ikke lade sig gøre i øjeblikket. Det er du taler af erfaring. Ja, måske. Du må ikke sige det for højt, jo. Men man kan sige, at de her udfordringer bliver ikke mindre. Fordi nu har vi nogle coronabølger i Vietnam, Thailand og andre asiatiske lande, som også leverer mindre komponenter til den kinesiske og den taiwanesiske halvlederindustri og sydkoreanske halvlederindustri. Så de her udfordringer stopper ikke. Og det lige nu gør det jo også, at bilindustrien jo slet ikke kan komme op i gear. Ikke? Altså, du har jo Ford og GM, som jo kører på i hvert fald 25-30% reduceret kapacitet. Du har Tesla, Elon Musk, som er ude og virkelig give en sviner til hele underleverandørindustrien, ikke? Bilindustrien. Så der er kæmpe udfordringer der. Vi har mangel på råvarer. Råvarepriserne er jo virkelig eksploderet, ikke? Altså, jeg ved ikke, altså jeg nævnte jo i min analyse i mandags, at vi har det her firma, der hedder Fortescue Metals Group i Australien, som jeg ikke er ret sikker på, at ret mange lyttere kender. De leverede altså 10,5 milliarder dollars på bunden, når alt var betalt, ikke? Skatter det hele. En profitmargen på 45% for at hive jernmalm ud af jorden. Det lyder som en hver virksomheds drømme. Men de leverer lige så meget overskud som Visa, ikke? Som leverer verdens største globale infrastruktur til digitalisering og betalingsinfrastruktur. Og så har du det her firma i Australien, som ingen har hørt om, som leverer samme overskud, ikke? Og det er bare for at sige, at vi har nogle ting, og vi taler om, inden vi gik ind i studiet. Vi har naturgaspriser, som eksploderer i øjeblikket. Der er også et politisk spil mellem Rusland og Europa og sådan nogle ting omkring det her. Men, og lærerne er tomme, ikke? Og det påvirker alle mulige priser på industri. Vi bruger også naturgas til at lave gødning osv. Altså, det er alle de her udfordringer, vi har på udbudssiden, som bekymrer mig lige nu, fordi det er... Jeg siger ikke, altså det her, vi snakker om før, med en korrektion på aktier. Jeg er faktisk langsigtet ret positiv på aktier. Man skal bare være opmærksom på, at der er dele af det her aktiemarked, der er meget dyrt. Der er dele af det her aktiemarked, der priser en relativt solid indtjeningsvækst. Men der var bare kontur i anden kvartalsregnskaberne, at virksomheder begynder at blive lidt nervøse. Og jeg kunne bare godt forestille mig, at den her overskrift med de her råvarepriser, det kommer til virkelig at blive det helt store tema. Så hvis jeg nu sidder som almindelig privat investor her i Danmark, kan jeg et, tjene penge på den her mangel, og to, kan jeg på en eller anden måde sikre mig mod den her måske korrektion, der kommer? Ja, altså jeg synes... Grundlæggende set, så er udgangspunktet, der er ikke nogen af os, der kan time markedet. Så når jeg siger de her ting, så skal man jo ikke gå hjem og så klikke på computeren og sælge alt, hvad man har i sin aktie. Det handler om her, det er at begynde, som vi snakkede om før, få en balance i porteføljen, som gør, at hvis det er sådan mod forventning, fordi hovedparten af markedet tror stadig på lav inflation, men hvis den her inflation kommer, så nytter jo ikke noget, at du står bagerst i køen, fordi så er prisen allerede stukket af på mange af de her selskaber. Man kan sige, at inflationen er jo allerede over 5% i USA, og nu fik vi nogle tal her i sidste uge for Europa, hvor den er på 3%, så det er jo noget af det højere, vi har set over de sidste mange årtier. Ja, hvis du kigger på importpriserne i Tyskland, er det højeste siden 1979 og så videre, ikke? Altså, jeg kan finde mange indikatorer, ikke? På alle de her ting her. Men nogle af de industrier, som man skal skele til, altså hvis vi får den her inflation, jamen det er selskaber, som opererer i den fysiske verden, ikke? Så det er logistik, det er shipping, det er mineindustri, det er selskaber inden for energi. Så Svendsen vil tale om olie og gas, ikke? Der er så mange danske investorer, der af ESG-hensyn ikke synes, at det er det fedeste, men ikke desto mindre, der er det nogle af de her ting. Halvlederindustrien vil blive ved med at opleve høj efterspørgsel og høje priser, så der vil også være god indtjening. Cybersecurity har jeg tit nævnt også som den her fantastiske industri, som har to gode karakteristika. Det er det ene, den vokser med ca. 10-15% om året, fordi det er jo gået op for alle. Der går jo nærmest ikke en uge, før børsen ikke skriver om, at der nu er der en eller anden virksomhed i Danmark, der er blevet overrasket over, at de er blevet hacket, ikke? Og hele virksomheden er blevet lagt ned. Så efterspørgselen der er høj, og det gode er, cybersecurity er lidt ligesom Microsoft operativsystem. Du skal have det, hvis du vil operere i den her verden. Det vil sige, at det er en nødvendighed, og det gør, at de her aktier er defensive. Og så har vi jo vores... Nu siger du defensive, og det er fordi, du tænker, at vi kommer ind i et miljø, hvor vi har brug for nogle aktier, som er lidt mere defensive. Jamen det er, hvis vi får et permanent højere inflationsniveau, og vi får renten, der kommer lidt højere op, så på grund af den her høje gældsætning, vi har i verden, så vil det tage noget tempo ud af økonomien. Altså for hver procentpoint, at renten stiger globalt, jamen det tager noget indtjening og cashflow ud af virksomhederne og placerer dem et andet sted, i dem, der leverer kreditterne, det vil sige banker osv. Så det vil tage noget vækst ud, og hvis du får noget vækst, der bliver taget ud, jamen så får du de procykliske selskaber, der kommer lidt under pres, så vil du gerne have defensiv, ikke? Så det er jo, nu snakker vi om Bavaria Nordic før, men det er selskaber, som er i sundhedssektoren, og det er sådan noget som cybersecurity, altså defensive selskaber. Og for lige at vende tilbage til den, nu nævnte du den fysiske verden og råvarer og halvledere, er der nogle specifikke virksomheder, du kigger på i øjeblikket, der vil være interessante at få ind i sin portefølje i den forbindelse? Jamen altså, ja, nu er du ny her, så nu skal jeg jo forklare igen, at jeg har jo sådan en compliance-afdeling, der ikke vil have, at vi snakker så meget om enkelte aktier, men det er jo, hvis du kigger i olie- og gasindustrien for eksempel, så vil man jo for eksempel, hvis vi tager det, så er det de helt store selskaber, vi taler om her, ikke? Det er Shell, det er BP, det er Total i Europa, primært faktisk, fordi de har lidt mere en grøn profil end de amerikanske oliespillere. Så det er nok sådan nogle virksomheder, jeg vil kigge på. Inden for cybersecurity har du masser af selskaber. Nu nævner jeg bare i flæng. Det har ikke noget med nogle anbefalinger at gøre, men du har Palo Alto, du har Fortinet, du har CyberArk Software, du har en masse forskellige interessante selskaber. De er i øvrigt stort set alle sammen amerikanske. Endnu en industri, USA har vundet. Inden for halvledere har du alt inden for AMD, Intel, Nvidia, ASML, som er den her hollandske producent, som leverer de her litografimaskiner, som skærer de her baner til transistorer og chipsene generelt. Inden for mineindustrien har du der inden for mineindustrien nu nævnte Lav jo FLSmidth, og jeg er faktisk enig i analysen omkring FLSmidth. Jeg er også enormt positiv på industrimetaller og kobber. Altså alt hvad der ligesom kommer til at skal være en nøgle ingrediens i vores elektrificering af samfundet og elbiler og så videre. Så det er kobber, det er alt hvad der skal bruges af nikkel til batterier og så videre. Det er interessant. Men vi har før, nu har jeg snakket med dig, Peter, flere gange, ikke i forbindelse med Millionærklubben selvfølgelig, men når jeg har været på Berlinske, og vi har snakket om råvarer i lang tid, det gjorde vi også for et halvt års tid siden, så jeg tænker, om det måske er lidt sent at komme med på den her bølge af at investere i de råvareselskaber. Altså, hvis det er sådan, at vi, og nu nævner jeg dem i flæng, jeg ved ikke, om det gør nødvendigvis udsagnet mere rigtigt, men Goldman Sachs og JP Morgan er jo også med i den samme galej som os, at hvis det er sådan, at vi får ret i, at vi formentlig er i en ny kommer ind i en ny supercyklus på råvarer, jamen så er det typisk en cyklus, der varer op mod et år 10. Det kan også vare lidt mindre, det kan også vare lidt længere, fordi det er noget strukturelt i sig. Man skal huske på jo, du har den store grønne omstilling, som driver råvarepriserne. Så har vi alle de her udfordringer med COVID-19, som giver en masse ubalancer, som giver høje priser lige nu, som giver noget indtjening. Men så har du den helt store driver, det er jo stadigvæk, at hele Asien og Afrika og Sydamerika er jo stadig i gang med en urbanisering, og specielt Indien kommer til at være en marginal større og større spiller på indkøbssiden af alle mulige former for råvarer. Så altså, der er masser af gode argumenter. Plus, at ifølge World Economic Forum, så har vi jo et kæmpe underskud på infrastruktur. Altså, dem elsker jeg jo at sige her i Millionærklubben, ikke? Hvis man tager til USA, ikke? Og ser en lufthavn derover eller tager bare ud fra New York, ikke? Altså, så det hele er jo ved at skvatte sammen, ikke? Altså, det er jo pinligt at se, hvordan amerikansk infrastruktur ser ud mange steder, ikke? Og der skal bygges masser af infrastruktur andre steder. Så der bliver masser af rigeligt brug for. Og hvad siger du, Lars? Det var en masse aktier og en masse industrier her. To ting, jeg synes, vi skal dele den op i to. Det med den grønne omstilling, det vil vi gerne tale om, og det bliver forfærdeligt dyrt og giver masser af inflation. Men det kan vi lige tage om lidt. Men jeg synes, det første problem, det er, altså tror du, at nu er vi, som du sagde, nu op på 5, godt og vel i USA, og Europa er lidt lavere, de, som vi talte med en for den dag også, for formueplejere, der sagde, at måske snyder vi i virkeligheden lidt i Europa, fordi vi ikke sådan har rigtig markedspriser nok inde i det, og dermed så er tallet nok, og verden ligner jo hinanden. Det skulle være mærkeligt, at vi har 3, og de her, og jeg tror, at Danmark er 2, 1,9 tror jeg det er, og 5 i USA, det er jo nok tættere på de 5, ikke? Men altså, hvor højt piler det op? Altså, skal vi forestille os endnu mere, eller flader det ud her? Hvor er vi på vej hen? Ej, hvor vi er lige nu, der vi kommer ikke til at forvente højere end 5%. Altså det der sådan, her på en helt kort bane, så forventer alle jo, at den her år-til-år-inflationen kommer ned for de 5%. Men det store spørgsmål er jo, hvis den stopper på 3,5% eller lige under 4% og ligger der i længere tid, jamen så har den amerikanske centralbank et alvorligt problem, ikke? Det er jo det, der er det helt store spørgsmål. Ja, og det gør den nok. Får vi så højere renter lige om lidt? Jamen så får du et obligationsmarked, der skal gentænke en masse ting. Så ja, så får du et relativt stort bevægelse i rentemarkedet. Det er ret overbevist om. Og hvad sker der så? Altså, hvis jeg spørger begge to, hvis vi står den her store bevægelse i rentemarkedet, er det så run for the hills over det hele, eller hvad skal vi gøre? Nej, det er det jo nok ikke derhen, eller det bliver langsomt, fordi der er så mange penge ude i verden, så så der er nok ikke nu, der sådan smider det. Den store risiko er jo på obligationsmarkedet. Jeg har tilhørt dem, det har været mange år, sagt, at den største boble er ikke på aktiemarkedet, men på obligationsmarkedet. Mm. Men og det er det, der altså driver det hele. Og balladen, vi har med overophedning og alt det der, vi har hele en diskussion nu om, skal man afskaffe et job, boligfradrag, og der er mangel på byggevarer og alt det der. Det er jo, fordi renten er alt for lav. Hvis man lod renten være fri, så vil den tonse opad, og så ville det bremse byggeriet, og så begyndte det at fungere. Men hvis du sætter dig på luftpumpen der, så får du en skæv økonomi, og det er der galt. Og det er den opvågen, vi er på vej ind i, at basalt til det med inflation, der er markant høj inflation. Hvis der er inflation, så skyldes jo, at der er for mange penge i forhold til for få varer. Så kan man diskutere, hvorfor det er sådan et udgangspunkt. Det er mere simpelt eller indviklet af verden ikke. Så spørger man, hvorfor er det så tilfældet? Jamen, det er så tilfældet nu af flere årsager, nemlig at vi har i siden finanskrisen i 2008, har vi jo kørt alt for lav rentepolitik for at understøtte økonomien. Så kommer coronaen, hvor man forstyrrer ved, at man nedlukkede. Bladet med corona var nedlukningen, det var ikke sygdom. Det var et problem, måtte klar, men nedlukningen har jo fuldstændig forstyrret forsyningskæderne. Og i en verden, hvor blandt andet så Peter og jeg ikke kan få vores cykler, ikke? Ja, når du kører i en verden, hvor der er just in time og lean og alt muligt andet, og det, kommunerne skal fise rundt i takt med hinanden, ikke? Så går der udu i det, og det er, altså, det er et udusproblem, og dermed start-up-problem for dem, som er meget, meget større, end vi drømte om. Ikke? Og folk har, firmaerne har jo ikke haft styr over deres supply chain med, hvor kommer alle komponenterne fra, og så mangler lige pludselig noget herfra, og derfor så kører den videre ned igennem, så mangler vi også det. At det er jo det problem, vi har haft. Ikke? Men det andet er, at der er jo voldsomt mange penge ude på linjen. Og derfor er det, altså, hør nu efter, pengemængden eksploderede jo nærmest med 20% i løbet af 2020. Og hvor kom med pengene fra? De kom fra staterne. Det gjorde de også, trækbankerne. Præcis. Men folk ville ikke bruge pengene. Og det de jo kunne jo ikke bruge pengene, eller nej. Alt var jo lukket ned. Jamen, det kunne ikke. Og hvad gjorde de så i stedet for? Det er meget logisk. Så begyndte de at købe hus. Egentlig, jeg sad jo også og sagde, huspriserne, den der krise, hvis den havde tonset igennem, det blev så afbødet, så skulle huspriserne i Danmark falde 10%. Nej, de er i stedet 15% i stedet for. Og det er jo, fordi folk har sagt, at de sad derinde og gik frø på en lejlighed på Islands Brygge, og de larmede ud på gaden med deres ghettoblaster og det der. Så lad os komme ud og væk, og så købte de huse og flyttede til Ærø, og jeg ved ikke hvad som helst, bare for at komme væk, og flere kvadratmeter og alt det der. Og det er jo lidt sjovt, at det er jo i virkeligheden, sådan set er det, selvom priserne på fast ejendom næsten alle vejen er meget høje, så er det jo et rationelt valg, at folk sidder og siger, vi må have noget bedre plads, vi må væk fra det her snot, men generelt har pengene jo i hele det der system kørt i tomgang, fordi der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvor galt det blev, og så købte vi aktier, og så satte vi dem stå i banken og blev barberet med 0,6% om året. Men hvis nu er renten stiger, som det lyder, ja, som om I begge to siger, at den godt kan komme til at gøre, ja, hvor skal vi så investere henne? For danske, ja, aktier er jo nogle af dem, der har det rigtig godt, når vi har lave renter, som vi har haft de sidste 10 år. Mm. De er højt prissat, som Peter også har været inde på. Så betyder det, at vi bare skal sælge danske aktier og købe en masse råvarer eller noget andet? Hvor ligger du hen i den her lejr? Jamen, jeg ligger i den lejr, jeg tror, at vi får permanent højere inflation, og det er, jeg tror heller ikke, at inflation ryger afsted op over 5-6 stykker, men altså, at vi kommer til at ligge på formentlig i de næste 3-4-5 år et eller andet med 2 plus inflation, måske 2-4%, sådan noget lignende, ikke? I Europa, og Europa ligger lavt, og USA lidt højere måske, men altså det er moderat inflation, jamen så det vil være godt for aktiemarkedet, fordi det trækker ikke væk markedet, eller tæppet væk hedder det, under aktiemarkedet. Så derfor skal du sagtens være i det, men du skal bare være i normale virksomheder. Men hvad hvis renterne også stiger? Ja, ja, men det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Altså, hvis renterne skal genere aktiemarkedet, så er der to ting. Inden generer virksomheden rigtigt, og det kommer det ikke til, før renten når op over 7-8%. Det andet er som alternativ, at nu har vi, hvis vi får renten op på, tænkte også, en dansk obligation kunne give os 4%, så ville du jo lige pludselig begynde at have noget, der lignede et ordentligt alternativ. Man er jo idiot, det har jeg jo sagt i årvis, hvis du køber en obligation. Det eneste, der har holdt den der gryde kogende, er jo, at renten er faldet og faldet og faldet, og så siger de, ja, det kan godt være, vi fik kun 1,25% i rente, men nu er renten jo faldet til 0,0%, jamen så har vi en kursgevinst så stor, så stor, så stor, og så sidder vi og griner lidt af den, så til gengæld får vi 0 resten af livet. Ikke? Kan du affodre folk med en pension, der er på 0%? Det kan du ikke. Så derfor er de jo endt ude i en blindgyde, og derfor vil vi få et højere, men bare det går langsomt. Peter, du er enig i det her med, at den højere rente ikke vil ramme aktiemarkedet? Jamen, det her spørgsmål har jeg jo fået mange gange af journalister, ja, i en af udlandet, ikke? Og jeg deler jo lidt af Lavs opfattelse i det her med, at hvis al den her gæld, vi har i verden, ikke? Vi har jo historisk høj gæld, der er en øvre grænse for, hvor høj den her rente kan gå, fordi ellers så når vi et ligevækstpunkt, før det begynder at trække noget ud af husholdninger og virksomhederne, ikke? Og så får du en ændret adfærd. Jeg tror ikke, vi kommer ret meget højere op end 2,5, så begynder den at bide, både i emerging markets og mange andre steder i verden, og vi har også meget gæld her i Danmark. Så der er ligesom en øvre grænse, og jeg tror godt, at hvis du har en bevægelse, der er dobbelt op fra de nuværende 1,3%, lad os sige, til 2,5%, så vil det give lidt bølgeskuld. Det går, at vi får en mindre korrektion i aktiemarkedet, 5-7%, det overlever vi nok. Der, hvor det store slag kommer til at blive slået, det er jo på alt det her Cathie Wood-aktier, altså det her, som hun kalder innovationsspacet. Alle de her selskaber, de vil nok tage en lidt større bevægelse nedad, men det generelle marked vil jo så blive løftet op af, at den stigende rente vil jo signalere, at det går rigtigt, altså at der er noget inflation, det vil sige, det har jo sådan med råvarer, det vil sige, energiselskaberne vil klare sig formentlig rimelig godt. Du vil også have finans- og forsikringsbranchen, som vil klare sig bedre i, at du har højere renter, så hele det der value-segment vil jo komme tilbage. Så det er ikke sådan bare, fordi renten stiger, jamen så falder alt sammen. Altså, hvis alt skal falde sammen, så kræver det, at du har en økonomisk recession, og vi er ikke på vej ind i nogen økonomisk recession. Så på den måde er der ikke nogen grund til at hejse det røde flag på aktiemarkedet. Jeg har lige fået nogle spørgsmål også inden for sms'en, som relaterer sig til det her. Og et af dem er, nu har vi snakket lidt om råvarer, det er, hvad med guld og sølv? Det spørger Lars fra Skagen. Er det noget, man skal købe? Nej, det er det ikke. Guld er, det er den ultimative safe haven, ikke? Og ligger i 1800 lige ud dollar for en 12 ounce. Og der er jo lige kommet et stort udbud, og de har fundet noget guld over i Jelling. Det er tænkt, hvis der ligger mere. Nå, men... Ud på efterspørgsel. Nej, men det er det ikke, fordi hvis vi er i den situation, at økonomien kommer til at gå, kan man sige, kontrolleret pænt fremad, så er det sådan set ud. Så vil guld ikke være noget sjovt. Men hvis det her går i ged, hvis man nu forestiller sig, at de her vanvittige politikere, vi har besluttet, skal bestemme over 70% af vores penge, de fandt på, at nu skulle vi lukke igen på corona, ikke? For nu er vi blevet bange for vores egen skygge og alt det der gøjl, som de sagde sidste gang og forrige gang. Så kan jeg fortælle dig, så vil jeg købe guld. Fordi så bliver det, så kan alle se, at det her samfund, det er ved at bryde totalt sammen, og vi er styret af gale mennesker, som aldrig vil kunne tage statsgælden tilbage og ruinere os ved at spære os ind. Så skal der fat på guld. Men hvis de kan holde sig af skinnet og ikke er blevet tilstrækkeligt meget klogere, så skal guld nej. Men det er panikstedet, men ikke endnu. Men vi har jo set, guld er jo altså stedet. Det er jo oppe i 1800 dollar nu per ounce, ikke? Og det har det jo ligget ret stabilt. Det var jo lige 2.000, og så satte det sig lidt. Men altså, det er jo ikke i hvert fald faldet så meget, som man kunne forestille sig, når man havde fået så stærke nøgletal. Jeg ved ikke, Peter, hvad tænker du om guld og sølv lige i øjeblikket? Det er jo normalt ikke noget, jeg beskæftiger mig. Nej, det ved jeg godt. Nu smider vi da lige sådan jeg tænker, at der er jo kun 14 minutter tilbage, så jeg har ikke de store kommentarer til guld. Altså, man kan godt finde argumenter for at have guld inde på det følge, men og det har jeg måske, har jeg også selv personligt, men det er aldrig noget, der er meget større end sådan et sted mellem 2-5%. Så altså, det kan godt tjene sit formål, hvis du har noget inflation, og hvis du, altså guld har jo responderet historisk set her de sidste 10 år i hvert fald rimelig meget på, at du har haft negative realrenter, ikke? Og de her meget dybe realrenter, vi har i Tyskland, ikke? Altså der er jo nærmest ugentlig nu historie i de tyske blade om tyskere, der er frustreret over renteniveauet og inflationen og de her negative renter, ikke? Og så de vælter jo også ud nu i Tyskland i både aktier og, ja, og der nemlig. Bliver talt rigtig meget også om guld i Tyskland, ikke? Så Det har et formål, men det jeg vil sige, er et begrænset formål. Altså igen, jeg er helt enig med Lav. Den største boble, vi har i verden, den har vi altså i obligationsmarkedet. Det har vi ikke generelt set i aktiemarkedet. Så er der lommer af aktiemarkedet, som er fuldstændig vanvittigt. Lad os bare lige sige, at det var svar nu. Ja, men der er nemlig flere spørgsmål. Og et af dem, det er en aktie, som vi snakkede om lidt tidligere i dag også, Lav. Det er Hexagon Composites, som du jo faktisk lige har købt her i fredags, fortalte du. Og det her, det er et spørgsmål fra Kasper fra Solrød Strand. Han siger, hej, jeg har købt Hexagon Composites, ligesom dig også, Lav. Men aktien er bare faldet. Og faldet, det er til trods for, at de får rigtig mange gode ordre. Det ligger konstant mellem 30-40 norske kroner, men jeg mener, den burde ligge noget højere. Hvad tænker panelet, og det er jo oplagt lige her, Svendsen, når du lige har købt den aktie. Ja, vi snakker om den forleden dag, og det er jo en, som jeg anbefaler hjemme i mit lille nye verdensfirma. Hvad laver de? De laver sådan set primært sådan nogle tanke, du bruger på lastbiler til at køre med naturgas. Okay. Og de er så lavet kunststof, så det er sådan lidt et gammeldags produkt, men det rammer ind i et nyt marked, og det er især USA, du har brugt det. Nu er Europa også begyndt at ville køre på naturgas, og det bliver. Og de så har så også et selskab, de har 75%, de har taget ud, der skal lave det til brint. Og men så også sammen med, så vidt jeg forstår det, brændselceller. Men det er sådan lidt mere high-tech, det hedder Hexagon Purus, som de har 75% af. Og Mitsui fra Japan ejer 31% af Hexagon. Men jeg mener faktisk, det er et godt, det er jo en aktie, der var oppe at røre 75, og det, i vores sammenhæng var det jo en aktie, som ham her lavede Helle Larsen brændt ind for flere år siden. Men den har haft en ordentlig nedtur fra de der godt ved 70. Og nu er vi så ligget hernede og kloet og ventet, og Men hvis man altså hvis du gør verden grønnere, så lastbiler er jo en meget stor del af transportsystemet, så leverer de tingene til det, og det er jo så også alt muligt med, så kan man bruge biogas, men det er jo så variation. De skal lige have de her ord, der er fine, ikke? Men det er vel altså, ja, men han må, jeg kan godt være, han har købt en dyre jo der, men jeg mener, at den er nede og tage en vindtur. Persson med kurven og alt det der, han sagde jo også på den dag, at den må være der, så jeg købte. For den dag, nu siger jeg, nu må det være tid også til mig, ellers kommer det for sent. Og hvor lang tid har du tænkt dig at holde den? Det er en aktie, jeg har tænkt mig at beholde i 8-10 år. Okay. Jeg tror, så det er virkelig langsigtet, du tror på? Jamen, gassen skal trække verden frem i 20-30 år. Så altså, det er sådan noget. Og hvis den der med brinten kører hjem, og brintbiler bliver interessant, det ved vi heller ikke. Det er jo mod elbiler. Så om de, og det bliver deres teknologi, der vinder, eller bliver en af dem, så bliver det endnu større. Men nej, det er køb og gem i bare derude af, du. Køb og gem, det er et godt råd her til Kasper fra Solrød Strand. Ja, det tror jeg. Vi har stadig bare købt for tidligt. Han har bare købt for tidligt, og han må holde ud. Vi har lige et spørgsmål her fra Niels fra Aarhus, som spørger, om der er noget, der kan stoppe Seabrain. Seabrain er jo oppe næsten 300% det seneste år. Og du nævnte den faktisk også tidligere, da vi stod og snakkede sammen inden lav. Ja. Har du et forhold til den aktie? Ja, det er jo en af mine hasander. Det er sådan nogle ting, man bliver tosset ud af. Nej, jeg mener, at det er jo et eksempel på, de har 100 ansatte og en børsværdi på 4 milliarder. Ikke? Så hvis du synes, det er en god idé, og de sælger systemer til det offentlige, ikke? Ja, hurra, hurra, hurra. Ja, det er noget, der er værd. Og, nej, de har en børsværdi på 9 milliarder. Er du vanvittig, mand? Ja. Så det er en stor virksomhed? Ja, i børsværdi, men ikke i antal hoveder. De boede i terminalen. Det mest interessante, jeg siger om den virksomhed, det er, at de kom fra McConomy. Det er jo hans anden virksomhed. Og så er han så koncentreret til det offentlige. Det er altid godt at sende noget til det offentlige. Det giver jo mening. Det er skatteyderne, der betaler det mig. Men, og jeg har ikke bedt om det. Men, der er men bare, vi ikke har bedt om, Lars. De boede ude i Oslo bag terminalen, der i Frihavn. Jamen, jeg vil sælge sådan, jeg kunne ikke se, at der er noget i. Og så, du tror ikke, den kan fortsætte højere, du nej, vil sælge nej, den jamen, det er jo, hvis den koster det, så kan den koste 500 i morgen, så er der 7 nye, der er blevet hvide i hovedet, og synes det er, nej. Altså, det er jo sådan en det er jo en blå luft, det der. Og så har vi fået et spørgsmål om shipping. Nu er det noget, vi talte om tidligere i dag, også i forhold til de her forsyningskæder, der er lidt under pres og mangel på alting. Der er Kenneth, der spørger, hvad tænker I om shipping-aktien SIM, ZIM? Jeg synes, den ser billig ud, også set i forhold til deres seneste regnskab. Er der eventuelt bedre alternativer? Nu ved jeg godt, at jeg lige smider den ind her. Ja, SIM, det er jo børsnoteret for. Det er container israelsk, SIM Israel hedder det. Og koster 54 og så videre. Jamen det er der. Det er jo ligesom, man skal sammenligne med AP Møller og Mærsk, ikke? Men det er jo så en meget, meget mindre end at have Hapag-Lloyd fra Tyskland. Men han har jo været drønet hele vejen opad, og de er jo ret snedige, men de drøjer selv med det der med, at du ved, alle muslimer og lande og Iran og alt det, kan jo ikke lide dem og prøve at sprænge. Det er jo også, det er jo, så vidt jeg ved, at det hedder Ofer Brothers, der står bag ved den, at nogle af deres andre skibe har de jo fået alt muligt efter sig og skudt dem både i ved Oman og alt muligt andet. Så det skal man lige være klar over, at der er altså en politisk bias, hvis man, fordi det er israelsk selskab. Så er der andre bedre alternativer, som Kenneth her spørger? Altså, vil du hellere have en Mærsk-aktie, for eksempel? Ja, det er jo det, jeg har. Men den her har jo kun været på børsen fra foråret af. Og det har faktisk været, jeg vil umiddelbart sige, men det var altså containerboomet, ikke? Jo. Så umiddelbart vil jeg sige, at jeg kunne godt forestille mig, at han vil. Hvis det her cirkus skal køre videre et halvt år til med containerboom, så er han vel stadigvæk en meget god vare. Men altså, det er Hapag-Lloyd og AP Møller, du skal sammenligne med Mærsk. Og hvad tænker du, Peter? Tror du, det her containerboom og shippingboom, det vil fortsætte? Jeg har jo aldrig rigtig. Jeg tilhører nok den fløj. Jeg synes ikke, når man kigger på sådan, altså de der, som man kalder det, unit metrics, og man kigger på forretning af kapital i shipping, altså sådan de snævre ting. Altså, jeg synes ikke, det er noget, der er særlig interessant. Altså, jeg synes, når man kigger på et globalt aktiemarked med 30-40.000 selskaber, så synes jeg, at jeg kan finde mange andre ting, der er at fylde op i posen. Også når du ser på, vores fragtraterne er. Ja, men fordi, der er flere ting. Det med de høje fragtrater, vi kommer ikke til at fortsætte på de her niveauer, som vi er her. Det tror jeg også, du får dem til. Det siger de også selv ind på spillet. Det kommer ikke til at være ved, vel? Der kommer også til at være flere skibe i søen og sådan ting. Men der er nogle, altså jeg er positiv på det, der hedder logistik, og det er jo heldigvis den vej, Mærsk nu er på vej i retning af. Ikke? Man kan måske sige, at måske skulle de have gjort det noget før, men nu går de 100% i det. Jeg tror jo på, at det globale handelsmarked i fremtiden kommer til at bestå af 5 store globale mastodonter. Vi kan jo håbe på, at DSV og Mærsk bliver de 2 af dem. Men der kommer til at være en håndfuld 5-6 selskaber, max, som kommer til at levere globale logistikydelser fra fragte alt i hele verden fra A til Z. Om det så er over land eller luft eller sø, det er egentlig ligegyldigt. Det tror jeg på. Så logistik, fordi det, der er interessant med logistik, og det kan du også se af DSV, logistikselskaberne til forskel for de mere isolerede shippingselskaber har meget mere stabil og højere forretning af kapitalen, og det skyldes, at forretningsmodellen og de serviceydelser, der ligger i mere kompliceret, altså i logistik, er mere kompliceret. Og når noget er mere kompliceret, så tjener du flere penge. Det er ligesom det samme Goldman Sachs, de tjener også flere penge på komplicerede finansydelser end en eller anden simpel børsmægler i whatever i Europa eller et eller andet. Altså det er bare kompleksitet har en tendens til at kunne lede til højere marginer. Men jeg vil sige den anden ting der er med alt det her med skal gøre det lidt kort, ja, Peter, det skal vi lige smule ved at løbe tør for tid. Ja, men det der med interessant med shipping også der. Jeg tror jo at det her det er en øjeåbner for hele verden det der er sket med pandemien, og jeg tror vi kommer til at se produktion der bliver rekonfigureret i verden, så vi skal have lidt færre varer produceret i Asien og fragtet til Europa, og lidt mere produceret tæt på forbrugermarkedet. Det var simpelthen virkelig nogle flotte rundture. Vi kom både på shipping og inflation og råvarer, og også lidt af de danske aktier, Bavarian Nordic. Jeg vender tilbage igen på næste mandag, og indtil videre, så i morgen må I hygge jer sammen med Bodil, den skarpede vært, som kommer tilbage igen. Og så tusind tak til Lars Svendsen, som er porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og Peter Garnry, der er aktiechef i Saxo Bank. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.